आराध्या बोली, लेकिन मुझे है, जब तक आपके रिलेशन रघुवंशी फैमिली से अच्छे नहीं होंगे तब तक मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। इतना कहकर आराध्या खिचड़ी की प्लेट उठाकर अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध ने डैनी को देखकर कहा, पापा वो अपने फ्लैट में नहीं गया? डैनी बोला, नहीं उसे अपने फ्लैट में डर लगता है। ये सुनकर तो अनिरुद्ध को खांसी आ गई। वो बोला, बहुत नौटंकी है साला। डैनी ने कहा, हाँ अपने पापा पर गया है। वहीं आराध्या ने अभिमान को देखा जो बेड पर लेटा हुआ था। आराध्या अभिमान के पास आकर बोली, वीकनेस फील हो रही है, डॉक्टर को बुला दूं, मेंशन फोन कर दूं? अभिमान ने नाम एक गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं किसी की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने हाथों से खिचड़ी खिला दो, दवाई दे दो और कल रात की तरह मेरे पास आकर सो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो कल तुमने ये सब कुछ किया था तो मैं सुबह ऑफिस भी चला गया, प्लीज आज भी कर दो ना। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखकर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नाटक कर रहे हैं? अभिमान ने हल्का सा मुंह फेर कर कहा, नाटक लग रहा है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर वो उठने लगा, फिर वो जानबूझकर बीमार आदमी की तरह उठा और धीरे से कमरे से बाहर जाने लगा। आराध्या को पूरा शक था कि अभिमान नौटंकी कर रहा है। आराध्या ने खिचड़ी टेबल पर रखी और बोली, ठीक है जाते हुए गेट बंद कर देना। अभिमान ने तो मुंह बना लिया, फिर मन ही मन बोला, कैसी बीवी है ये। फिर वो जैसे ही दरवाजे के पास गया उसने अपना दूसरा नाटक करना शुरू कर दिया। उसने दरवाजे को पकड़कर आंखें बंद कर ली और बोला, गिलहरी मुझे चक्कर आ रहा है। अभिमान को ऐसे देखकर आराध्या जल्दी से अभिमान के पास गई और उसे संभालते हुए बोली, सच में चक्कर आ रहे हैं? अभिमान ने बहुत ही मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? इतना कहकर उसने अपना एक हाथ आराध्या के गर्दन में लपेट दिया। आराध्या अभिमान को संभालते हुए बेड के पास ले आई और फिर उसे ठीक से बिठा दिया। फिर उसके सिर को हल्का हल्का दबाते हुए बोली, डॉक्टर को बुला दूं? अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। फिर उसने आराध्या की कमर पर हाथ लपेटते हुए कहा, नहीं मेरे लिए तो डॉक्टर, वैद, नर्स, वार्ड बॉय सब कुछ तुम ही हो। तुम मेरे पास रहती हो ना तो मुझे चक्कर नहीं आते, और जैसे ही तुम मुझसे दूर जाती हो तो मुझे मिचमिची सी होने लगती है। आराध्या के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो अभिमान के सिर को हल्का हल्का रब करते हुए बोली, मुझे पटाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अभिमान बोला, मैं तुम्हें पटा नहीं रहा, दिल की बात बता रहा हूँ। खैर छोड़ो, लाओ खिचड़ी खा लेता हूँ। आराध्या ने अब अभिमान के सामने खिचड़ी रख दी और थोड़ी देर बाद अभिमान और आराध्या दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। अभिमान बोला, सरगम की बर्थडे पार्टी पर तो चलोगी ना? आराध्या ने कहा, पता नहीं, भाई चलेंगे तो मैं भी चलूंगी। अभिमान को गुस्सा आने लगा, वो खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, सोलो सोलो सोलो सोलो कहीं का। आराध्या बोली, कुछ कहा आपने? अभिमान बोला, नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। इतना कहकर उसने आराध्या का सिर अपनी बाजू पर रखा और आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ युग किचन में गया, उसने देखा तो गरिमा खाना बना रही थी। युग ने अपनी जेब में से एक बोतल निकाली और उसे खाने में मिला दी। गरिमा आंखें फाड़े युग को देख रही थी, फिर धीरे से बोली, आपने जहर क्यों मिला दिया? युग को हंसी आ गई, वो बोला, अगर खून माफ होता ना तो जहर ही मिला देता, जहर नहीं है नशे की दवाई है। अब मामा मामी खाएंगे और ऐसे सोएंगे कि सुबह 10 बजे से पहले उनकी आंख ही नहीं खुलेगी। गरिमा घबराते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप चले जाइए ना, मुझे नहीं जाना, मामा मामी उठ गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। युग बोला, अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, बस तुम ये सब्जी कुछ भी करके मामा मामी को खिला देना। गरिमा ने समय देखा तो अभी 7:30 ही बजे थे। गरिमा बोली, लेकिन अभी तो 7:30 ही बजे, वो 9 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे। युग बोला, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर युग किचन से बाहर आया और संतोष जी को आवाज लगाता हुआ बोला, संतोष संतोष। थोड़ी देर में संतोष बाहर आई, संतोष ने एक लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। युग संतोष जी को ऊपर से नीचे तक देख कर बोला, ये हुई ना बात, कौन कहेगा कि तुम्हारी उम्र इतनी है, खामखा अपने आप को उस 5 मीटर की साड़ी में लपेट कर रखा हुआ है, अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर उसने संतोष का हाथ पकड़ा और बोला, चलो ना साथ में खाना खाते हैं। संतोष ने भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और युग संतोष को डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। फिर उसने गरिमा को इशारा किया तो गरिमा ने जल्दी से संतोष और उसके लिए खाना डाला। संतोष बोली, तुम भी खाओ ना। युग भी थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा क्योंकि गरिमा ने उसका खाना अलग दिया था और संतोष को अलग। थोड़ी ही देर बाद संतोष एक अंगड़ाई लेकर बोली, खाना तो बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर गरिमा हैरान हो गई। आज से पहले तो संतोष ने कभी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी, लेकिन आज तो संतोष के तेवर ही अलग थे। युग बोला, हाँ मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा, चलो छत पर टहलने चलते हैं। संतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई, उठकर चलने लगी, लेकिन तभी उसे भारीपन महसूस हुआ। वो पलटकर युग को देखकर बोली, युग मुझे नींद आ रही है। युग ने कहा, कोई बात नहीं, जाकर सो जाइए, छत पर तो हम कल भी टहल लेंगे। संतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक कमरे की तरफ चले गए। उसके जाते युग ने गरिमा को देखकर आंख मारी और बोला, अब बचे मामा जी। गरिमा ने कहा, मामा जी को खाना मैं खिला दूंगी, आप अपने कमरे में जाइए। युग अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद सुभाष आया। गरिमा ने सुभाष को देखकर कहा, मामा जी मामी ने तो खाना खा लिया, आपका भी लगा दूं? सुभाष बोला, इतनी जल्दी खा लिया, वो तो 9 बजे से पहले नहीं खाती। गरिमा बोली, हाँ लेकिन आज युग के साथ खा लिया। ये सुनकर सुभाष को बहुत बुरा लगा। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, आजकल तुम्हारी मामी युग के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे घूमती है। गरिमा ने सुभाष के सामने खाना परोस दिया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। सुभाष खाना खाता हुआ बोला, मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता। गरिमा बोली, जी हाँ मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन क्या करें, किराएदार है ना, भगा भी तो नहीं सकते। सुभाष खाना खाते हुए बोला, लेकिन अगर इसके ऐसे ही लक्षण रहे तो मैं भगा दूंगा। खाना खाने के बाद उसने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर उसने देखा तो संतोष पहले ही गहरी नींद में सो रही थी। सुभाष संतोष के पास लेटता हुआ बोला, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, उस आजकल के लड़के ने तारीफ क्या कर दी, ये उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगी, बेवकूफ औरत। गरिमा ने जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म किया और एक बार मामा मामी के कमरे में झांक कर देखा, दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। और तभी पीछे से युग ने धीरे से कहा, देखा मैंने कहा था ना। युग के अचानक से बोलते ही गरिमा डर गई और हल्की सी पलटी, उसका बैलेंस बिगड़ने ही वाला था कि युग ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे पकड़ लिया। गरिमा को युग के इस अचानक से पकड़ने से अजीब सा महसूस हुआ। युग और गरिमा एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद गरिमा ने अपना हाथ युग के हाथ पर रखा और उसे अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। युग अपने होश में आया और उसने गरिमा की कमर से अपना हाथ हटाकर कहा, चलो अब जल्दी रेडी हो जाओ, चलते हैं। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया, फिर बोला, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। गरिमा बोली, आप रेडी नहीं होंगे। युग बोला, अरे मुझे रेडी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगा। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तब तक युग बाहर ही अपने मोबाइल को लेकर खड़ा रहा। 20 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और गरिमा बाहर आई। गरिमा को देखकर युग के हाथ से उसका मोबाइल भी छूट गया। गरिमा ने ब्लैक कलर की बॉडी फिटेड ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी वो ड्रेस एंकल लेंथ तक थी, साइड से कट लगा हुआ था। ड्रेस बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें तो गरिमा की खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। गरिमा को देखकर युग को कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे उसके पीछे झुनझुना बज रहा हो, गिटार बज रहा हो और भी बहुत सारी आवाजें। युग अपने होश में आया और बोला, मतलब मुझे प्यार हो गया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन लगता हो गया। फिर वो गरिमा को देखकर बोला, यार तुम तो बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर हो। गरिमा बोली, हाँ वो मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। युग ने कहा, लेकिन तुम्हारी मामी के पास तो है ना, रुको मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी मामा मामी के कमरे में गया और चुपचाप वहां से मेकअप किट उठाकर गरिमा के पास लेकर आया और उसके हाथों में उस मेकअप किट को थमाते हुए बोला, वैसे तुम्हारी खूबसूरती को मेकअप की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कर लो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और किट लेकर अंदर चली गई। पीछे पीछे युग भी आ गया। युग ने अलमारी खोली और उसमें से ब्लैक कलर का 3-पीस सूट निकाला। गरिमा ने आईने में युग का सूट देखा और देखती रह गई। फिर वो हल्का सा पलटकर बोली, अब बहुत अमीर है। युग बोला, नहीं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं हूँ। मतलब यार प्लीज मेरे से ऐसी बातें मत किया करो, मुझे नहीं पता ऐसी बातों का क्या जवाब देते हैं। इतना कहकर वो सूट में से शर्ट निकालकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो तौलिए से अपने बाल साफ करके आया और तब तक गरिमा ने भी हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था। फिर वो युग को देखकर बोली, अच्छी लग रही हूँ। युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी खूबसूरत हो उसके बाद भी ऐसी क्यों रहती हो। गरिमा का चेहरा उतर गया, फिर वो बोली, भाई आएंगे ना, फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी, फिर ऐसे नहीं रहूंगी, मैं भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनूंगी, शॉपिंग करूंगी, मॉल में जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। युगप शांत हो गया लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप बाहर चली गई। उसके जाने के बाद 20 मिनट बाद युग भी बाहर आया। गरिमा की नजर भी युग पर ही टिक गई। गरिमा बोली, आप ही बहुत हैंडसम हो। युग बोला, है ना, हूं ना मैं बहुत हैंडसम, बस मेरे पापा को नहीं लगता। गरिमा हैरानी से युग को देखने लगी तो युग बोला, हाँ सच कह रहा हूँ, मेरे पापा को ना मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं लगता, जबकि मेरी माँ है ना वो बस सारा दिन मेरी नजर उतारती रहती है। गरिमा बोली, आपके मम्मी पापा भी आएंगे? युग बोला, नहीं यार मम्मी पापा नहीं आएंगे, बच्चों की पार्टी है ना। गरिमा बोली, बच्चे मतलब वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे? युग ने हंसकर कहा, छोटे बच्चे मतलब हमारे खानदान के बच्चे, मतलब हम सारे भाई बहन और भाभी, बस और कोई नहीं। वो क्या है ना, हम लोग सीनियर के साथ पार्टी नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा और धीरे कदमों से घर से बाहर आ गया। बाहर आकर गरिमा ने देखा तो ब्लैक कलर की एक कार खड़ी थी और उसके साथ एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी थे। युग गरिमा को लेकर उस कार के पास आया और फिर उसने एक जेंटलमैन की तरह गरिमा के लिए दरवाजा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। गरिमा ने धीरे से कहा, ये कार आपकी है? कैसी होगी गरिमा की ये पार्टी,